A főiskolásomat. Mi? Nem akart átvenni a főiskolás papírjaimat. Akkor mi az vett Ez is csak a középiskolát. Semmit. Majd 26-án bírok menni. Hétfőn. Jövő hétfőn. Mi van, Vészak? És akkor úgy. Az októberben kezdik az összeírás, ha egyáltalán felvesznek. Októberben? Hát mondom, vannak 70-en, vagy 74-en, vagy többen. És akkor úgy van. És csak 35-öt vesznek fel. Tesztet kell írni, csak az alapján döntik kell, hogy kiket vesznek fel oda. Hát aki jó tudja ízni. Hát az attól rizikósabb az összeírás, mint a postás. Én mondom mi. Mert a postást várják. Az összeírókat meg ott szarják le, majd ott hívogatni kell őket. Arra annak egyáltalán pénzt, hogy felhívjam őket, nem lehet tudni. Ha jobban várják a postás, hogy vizsgálja a nyugdíjat, meg a küldeményeket, meg a leveleket. Hamarabb, mint a... hogy ott kérdezve meg, miből van építve a téglafal, meg ilyenek. Mekkora négyzetméter van egy garázs, meg ilyeneket kell kikérdezni. Hát tudom már, hogy minden fiatéget kérdezte. Nem kell pontosan bemondani sem. Na, amikor felsorol neki. Mondasz valamit, vagy nem tudod, hogy ó, ez, az, amaz, apátok, vagy. Megkérdezik, hogy magyar vagy, bálod magadat, vagy fiát. De benne van még Koszovó Metovia. A legfontosabb kérdés, jó? Hát, koszovói vagy ebben. Megkérdezte azt, hogy koszovói vagy. A személy Koszovó és Metójából letett átrepít 1990-96. 24-én. Koszovóiak, akik itt vannak a... Hogy is írják, aki menekültek, azok mind-mind koszovóiak. Ezt kérdezi. Érted, itt kérdezi? A személy Koszovó és Metójából lett átrepítve 1999. március 24-e után. Akkor sem voltak jobb a Koszovóba, vagy mi a fene? A szerb, azt mondja, megszakítás nélkül a szerb köztársaságban. Húzzák az időt csak ott. Nem nehéz ez. Szerintem, amikor van írva a teszt, akkor is lehet, nem kell feljegyezni, hogy ki kell próbálni felmérni, tanulni. Nem azt mondja, ezt nem várják. Most beállítak egy ilyen adakóépületbe, szombat, vasárnap, Mozse vagy nem mozse? Nagy valószínűség azt mondják, hogy nem kell. Mert megállás az Európai Uniót, elhúzza a tebe, tehát amíg legesebb is lesz. Nem lehet tudni, hogy vannak Európai Uniós uniónak az ellenzékei, nem? És akkor elmények postásra dolgozok, aztán meg hívogatom őket föl, hogy mikor érnek rá. Majd hétvégén megyek meg, hétvégén vasárnap, ha rájönnek. Szombaton van a... Hogy is hírják van? És ha szombaton elfelejtettem. Hozzak valamit a boltból, vagy ne hozzak semmit? Nem tudom. Ami majd gyerünk, hogy vannak ezek a... Mi? Feltárjuk. De azért nincs semmi, hogy visszaforduljak vele. Van még idő bőven, mint 7 óra 47 van. Mindjárt visszajövök akkor. Na. Majd jövök visszafelé akkor. Ennek a bódon. Na, szia!